أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hadiirada jimcaha oo todobaadkiiba maanta oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan alaaba waxaan ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah todobaadkan waxaan barnaamijka hadiirada ku saareynaa xiisad ka taagan magaalada Boosaaso una dhaxaysa ciidanka Puntland iyo kuwa BSF ee Mareykanka uu tababartay waxaana barnaamijka nagala qayb galaya Sheikh Jaamac Cabdisalaam iyo Sheikh Cusmaan Maxamed Shire iyadoo dhageystayaashu ay aradooda ka soo dhiibanayaan waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha waa hagaag sida hor dhacab aad ku maqasheen waxaan barnaamijka ku falanqeynaynaa khilaafka ka dhex jira maamulka Puntland gudihiisa bishii la soo dhaafay ee 12-aad dekreto ka soo baxday Saciid Cabdullaahi Deni hoggaamiyaha Puntland waxaa xilka looga qaaday taliyihii BSF ama ninkii hoggaaminayay ciidamada Mareykanka u khaaska ah ee ka dhisan magaalada Boosaaso taliyaha ayaa diiday xilka qaadista laba aag ayaa la kala xirtay khilaafkana halkaasii ayuu salka ku hayaa mar walbana waxaa la soo tabinayaa in la filan karayo dagaal umurahaas ayaan barnaamijka ku falanqeynaynaa waxaan markii hore soo dhaweynayaa Sheikh Jaamac Cabdisalaam iyo Sheikh Cusmaan Shire ee labadiinaba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa doonay barakallahu fiikum ma aadanina wata jazakumullahu khayran waxaan ku horeynayaa Sheikh Cusmaan Sheikh Cusmaan oo ciidankan BSF kulli sida macluumka ah waxa dhisay Mareykan laakiin haddii noo qeexdo shaqooyinka ay qabtaan maadaama dacwada aad ka wadi jirtay goboladaas gaar ahaan Boosaaso maxaad ku sifeyn lahayd ciidanka BSF ee hadda xiisadoodu ay ka taagan tahay iyaga iyo kuwa kale magaalada Boosaaso bismillah inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu alhamdulillahi rabbil alamin walal khayr allah ku soo dhaw dhawnahay marka labaadna waxa ay wadiisay ciidanka BSF ee magaalada Boosaaso jooga horta BSF waa loo yaqaanaa magac kalena wuxuu yahay dadka reer Boosaaso ay u bixiyeen oo ah asxaabta labeer Mareykan baa dhisay waana Mareykan ka amar qaata magaalada Boosaaso waxay ku leeyihiin iyo goboladaas marka la weeyo awood weyn bay ku leeyihiin waxaa jirta yaraal ay magaalada Boosaaso ka dhisteen oo loogu talagalay dadka muslimiinta in lagu cabbo ama lagu cadaado ama lagu ciqaabo sheekadaas iyo mushaarkoodaba waxa maamula Mareykan baa maamula ninkaas waa niman istaagan ilaahay diintiisa ay la dhigay magacaasana dadku u bixiyeen asxaabta la dhigay sidaan anigu ogaanaa anaga hadda waan soo maray seelkooda asaaladeelka waan soo maray waagii la qabanayay ayaa laygu xunay waxa uu waa diyaarsaa qisada seelka waan usoo laaban doonaa aan siiyo Sheikh Jaamac Sheikh Jaamac marka laga hadlayo dowlad iyo kala dambeyn iyo nidaam iyo dabcan waa arrin macluum ah oo la wada ogyahay maxaa keenay bay kula tahay in maamulka Puntland oo maamul sheeganayay haatan ay sidaasi isku khilaafaan oo ciidamadii qaarna ay yiraahdaan annaga waxaana dhisay Mareykan dani xil naga ma qaadi karo danina uu yiraahdo waan idinka qaadi karayaa oo isla markaana aag dagaal halkaasi iyo Boosaaso ay ku galaan arrintaas maxaa u sabab ahday kula tahay arrintaas waxaan is leeyahay wallahu aclam waxa u sababa wax dowladda hoo macna laba meesha inay ku jirin sidoo farmaajo oo xaqiiqadii markii uu loo magacaabayay waxa uu haddan magacaaban yahay dalka Soomaaliya dowlad waxa ugu dambeysay sida baran marka waan runtiis wax dowladdu ma jirto dalka ma jiro waa tan in badan ku soo celinayo Butrus Qaali waagu Soomaaliya burburtay la weydiiyay Soomaaliya dowladeed ka waran waxa yiri kharajay aan khabi kharajay caalam Soomaaliya way ka baxday kharajay caalam marka meel nin iska maartay horjooga oo biyaasho go'na ma dowlad baan oo lacagta ka urursado oo weeye wixii la rabana lagu sameeyin karo dalkan waa dal saar waxo dowladna lahayn weeye ciidanka waxaan oran karnaa qofka Soomaaliya ah maanta aysan dacwadan diintan gaarin waa sidoo uu sheegay madaxweynuhu sheegay Tigreeg uu yiri Soomaali waa ka dhanbay markii nin maaragtay lagu qabtay dagaalkii Sudan iyo Eritrea iyo Ethiopia Sudan ay la yaabtay warrintan Soomaali aanu soo duulin maxuu ahaa oo isagii dacadii hawshii uu ka ogaaday wuxuu yiri Soomaali macna ma leh waa ka dhanbay mar hadduu san damir lahayn qofka diin Soomaaliga ah ma leh wadaniyad ma leh dandimo ma leh wuxuu yahay male waxaan arkaysaa haddana waxay sameeyaan ciidanka xunka ah oo ku dhanba isku wareejiyaan bay diyaarada kansaniyaan waxay rabaan raranayaan 200 iyo 200 war dalka xabayay oo boodayay waardiye qof damir leh ama dannimo leh ama Soomaali jinsiyad ila kan ma kasoo roobi kartaa qof diin la iska baday marka waxa weyn diin iyo dannimo iyo damir minna ma jirto shood xun male waa dadkaas waa ninkaas hadal ku sheegay baa ku soo baxay dad naftii wey oo maarkay tan iyo waagii Soomaaliya dowlad aynu maqalnay calaamadaha shaqaysiyaal iska ahaayo dagaalkii Iran iyo Ciraaq bay labada qolada kala safnaayeen iyada qolada loo qolsheenayso dad waxa way calaamadooda ma aha wax kale aan ka fikiri arintaas waxa way wax laga dhintay wey qofka Soomaaliga Ilaahay diin ha u yelo markuu diin yeesho oo xalaal iyo xaraan kala fahmo oo dannimo yeelanaya diin ilaah inta ka horeysa waa qof dhintay wey marka meeshaan ka hadlayno dadkaas yemeel dhow nin ka fiirinay waa tahay waan ku soo laabanayaa Sheekh Cismaan Maxamed Jire qiso ayaad inoo bilowday oo dadka qaarna dabcan ay dhageysteen qaar kalena ay muhiim tahay inay ogaadaan oo aad kala kulantay hadda koor ciidanka BSF bal qisadaasi inooga dhac bismillaah alxamdulillaah allahumma salli ala muhammad walaal horta waa sidaa horta Sheekh uu sheegay oo nimanka meesha jooga Maxamed Cismaan dhammaan dhammaan iyo labadiisii dhagood weeyaan oo iyo kuwa kale Maxamed Cismaan dhammaan marka hadday tira ahaydna ciidankan hadda beesa baxay waa ciidan way isku xidnaayeen oo kan dowladda iyo waa ciidan ay ogolaayeen oo iyagu amarkooda u madax banaanado waxay doonaan isku sheegayay oo sidaa suuqa u sheegay buuraha ay qodanayeen oo ciidan ay isku wareejinayeen oo macdintii la baxayeen aad buu koowaadna wuxuu ahaa suuqa arrimihii ay ka sameynayeen wax ka mid ah kala waatii khayr Allah siiyo buuraha iyo in dhanka dalka iyo dhaqaalaha dalka ay la baxaan waxyaaba ay ka shaqeeyeen oo loo aasaasay inay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha in dadka muslimiinta ilaahay diinkiisa ku dhegan ay taageraystaan oo ay maartay yool ka dhigtaan dadka ay laayaan qartaan loo fiyaan waxay doon ay ka samaystaan magaalada dhexeeda qofka doonaan ay la bixi karaan waan kuu sheegay jeelal baa jira oo marka dadka lagu cadaabo oo qofkii marka hadda qof laga raadinayaa meeshan saldhiga iyo meelaha xeryaha iyo jeelalkaasu raadinayaa lagama helayo jeelal gaara oo mugta dadka lagu cadaabo oo qofkay doonaan halkaa ka dhoofaan diyaarad ka faalfaal ku ama meel jeelalka iyo dibadahadii ma sugan ay jirtaan marka aniga alxamdulilah rabbil caalamiin feerkooda ilaahay baa iga soo saaray waxaan ku kusadu markii anu maayan ka tigay oo wadda boosaaso aan ku noqday sida dowladda meelaan joogay waadi barahila la dagaalamay waaga waxa dadka madax ka ah ninkii loo oran jiray farool ah madax ka laba markii farool madax uu ka ahaa xaligeygi la xiranaa markii ilaahay ummadda kiciyey oo ay ilaahay aan dariyey oo ilaahu iga qabo ilaahu kuwan iga qabo ilaahu diinta aan igu haysan dacwadda ilaahay uu ii gargaaro ummaddii mudaaraad ay sameeyeen kabacdina wadanka markuu jegi waayena isagaa amar soo bixiyo oo jirinka hadla sii daaysa dadku u degaan marka macnaha waxaan aniga telka kuban soo maray markii gaarii laga dejiyo xeeladoodii bsa ay la galeen markiiba indhaha laga xiday labadooda warsalaad noo keena warweysa noo keen mabalida waaba gaal waxaana markii horeba markii sidaas gaariga laga dejiyey rabag ama bahalkan dadka lagu xido ayag igu xiran katiinad oo caag ah oo macnaha dhiigga ama xidada dhiiggu ay saa taagayaan waxa weeye xanuunka caadila xaal qori baagtii baa laba jeer lagu dhuftay marba waan ka cadhay mar cududaa laga dhuftay ويبرنتي من ذلك الكونس أدوك الحمد لله مكيب يبدأ مكيب في كونس ذلك الفورك يا مالك يقول لك يلا يقبت أدوك يبقى الله يقبت يا بيلا يقبت يا بيلا يقبت وهو من مالك قوة ليسا وليس وجري وهو قلقا يصدر من الفريو مالك يلا يقبت جاري يبقى اللي يقول لي هذه إلهي لنك حدا وستأثير وستأثير كان كبر لي وإذا واحد كنت وصوي وكبر لي إلهي إفاسي في المقعيدي إلا أن القوة نجاك مبين كان يقول سبي دعونا ما كان سلاحي لي أو ليساس إلهي أمر كنساء وحويجا مسؤولي أو قوة لملك وقبنا معنا إلهي وحقوه طلو إلهي وحقوه طلو حبيبه سبيل فوري داري جاهدي وكبر لنا داري جاهدي الله لك أغير ربنا قاتل داري وكفر مقرون معنا داري إلهي كنساء إلهي قدر لك إلهي وحقوه طلو إلهي وحقوه طلو داري من إلهي كسوة فوري داري فوري داري هاي في داري نمر ليساس كبه يدي gaari la wato way ka dhaqaaqay way ka tagay waa wayn oo nimbay ka dhacay nimbay ka dhacay ninkaasna waa kii ku yiri ilaahay wax ku taro waa ninkii ilaahay wax ku taro oo sheegay gudtay ka dambeeyay ka wuxuu ilaahay wax ku taro waa taa imikara waxaan siinaynaa qaar ka mid ah dhageystayaasha oo aragtidooda ka soo dhiibtay mowduucan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دمان مسلمين تدقي سنيسا إيا بعد إذا عدى إسلامي الفرقان إن وحن إذن كم حد علنا يا برامج كقيمة بضان عدين وصور مريسين إن أول هرين هذا فكر كي يكدي في تخلاف كده حلوسا ما ملك الشاقة بنتلان إيو عيدا ماذا أسي كتر سنيد على شو شقستيال كها بي اس اف أد بان وفر حسنا ورطو إن خلاف كاسي ورد حيا وأنا وحا فهمي كرتاد دادك باد الكوشي حق با اسكدرة اللوضع سي واللوى إياغو بحوستاقا غالا مرايكان كا بي اس افنا وحا إن دستي مرايكان كا ودنهي سي ووضان قولكا إسلا حكومدا نا وحا دستي بنتلانا إسلا ششيه يا دستي مركا خلاف كوضان ميد أياغو وكو إجي هاينا ماهان من إسنا حالي كران حالي سنا أود وما هاينا إس حاليانا خلاف كو إن aad bu in waxa la filayaa inuu aad u sii kordho maadaama iyagu ay isku hayaan arrimo xasaasi ah nin walbana uu rabo inuu calooshiis buuxsado uu san u maqnayn ama u ordeynin dan ummadeed ama dan Soomaaliyeed mise dan goboleed id ummada muslimiinta u diirnahaysa male kuwan waa si toos u arbiyay Mareykanka lacagta ayaga asiga siiyo awaamirta asiga ka qaataan heebta boosaaso bay degan yihiin 2010 kii meelahaas baan boosaaso joogan ku arkay qofkay dilaan hata id loo raayo male oo muslimiin ah marka heerka laga gaaray in dadka muslimiinta la gumaado adawga Allahna awaamir laga qaad heerkas ay gaarsiisaneed Allah rabbul alamin waxa kama ahan ummada muslimiinta haqooda inuu soo banaan bixiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh een walaalaha hadda marka hore aan ka dhibto aragtida arinta ka taagan maamulka badlanaadisa waxaan leenahay waa mid aad aan u faraxsanahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaamaya baadaha furqan iyo walaalaha ku nool wilaayadka Soomaaliya magacaygu waa Abu Falastiin Soomaali aan aad iyo aad ugu faraxsanahay Ilaahay subhanahu wa ta'alaana ha u kordhiyo culada laana waxa isku hayaanba iyo waxa imish ku hayaanba ma aha kitaab Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar horeba Ilaahay kitaabkiisa tuureen waa dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa tuuray way kitaabku tuuray Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha isku diro qort madaxa Ilaahay soo geliyo ana isbaab iyo aan ka dib aad iyo aad ugu faraxsanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha isku diro int Allah la inti mujrimina qaamin way waa dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala diigi ka furtay way waa gaal way murtadeen oo Ilaahay u kordhiyo culad qaaminta baa radio f alfurqan adban salaamiya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ee waxyaabaha fikirkii gaaw hadda ka dhiibto waxyaabaha meesha ka socda waxa weeyaan ciidankaas iyo butlan khilaafka ka socda waxa weeyaan khilaafka oo markii hore baad lab aragti baa lagu kala dhisay tii madaxweynaha dantiisa iyo danihiisa ayuu wataa nimankaasna nimin dan leh baa dhistay waxan wax gaar ah ay aastay weey labada meelba markii laga soo tagay haddii nimal danihiisa iyo qorshihiisa ayuu wax ku wataa qof wal markuu qorshihiisa qof kale uu ka waayo waxa weeyaan waa lagu kala tagaya marka waan arkay odayaal fara badan qodobay ay soo saar waxa weeyaan ka socbaayeen waxa weeyaan nimal danihiisa markuu arkay inuu meesha uusan dantiisaysan ahayn waxa weeyaan cagtiba ku dhufanaya marka waa ka kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan oo aragtidooda ka soo dhiibtay mowduuca Sheikh Jaamac Cabdisalaam magaalada Boosaaso ee haatan wali waxa isku hor fadhiya labada ciidan dabcan waxaana suuragal ah in bulshada lagu dul dagaalamo yaa qaadaya mas-uuliyadda haddii uu dagaal dhaco wixii ka dhasha madani ayaa qaadaya mise ciidanka maraykanka uu tababartay ee b s f ta taas su-aasheed waxa weye horta yaaba isweydiinaya yaaba isweydiinaya wixii baaba ah ummaddaani ummad kale ay gacan ugu jirto iyo caqli iyo midna maaha waxa isimada isku sheegahayo oo ay leeyihiin taladii caqligii baan u dhimanay waxa noocaas oo kale maan walba dooranayaan diin iyo akhlaaq midna lahayn oo ummadda aan la diin ahayn oo wax ku falayn marka ummad meelay u ekatay cid u dacwooto midna aan lahayn weeye ilaahay inuun hanuuniyo oo maanta diinta ilaahay ay ku baxsadaan moogiye ummaddaas malja iyo manja kale midna ma haystaan cid isweydiinaysana ma leh haddii magaalada barkeed ay baaba'do sidaasaan aaminsanay sheekh cusmaan haatana waxaa ka jira gobolka secer barar waxaa kalaad la socotaa abaarihii inay saameyn ku yeesheen deegaanadii khilaafkan iyo ciidamadan isor fadhiya waa ay taagan tahay arrintooda dekedda garacad oo la dedejiyey dhismaheeda oo siyaabo kala duwan loo falanqeynayo waa ay jirtaa arrimahaas oo dhan sidee bay u saameynayaan bulshada maxaase sir ah oo ku jirta dekedda garacad ee dedejinteeda waxa wey horta dekedda garacad waa ku abisa oo ciidankii macnaha dagaaladii hadda ha u socday canfarta iyo eefkii iyo dhulkii macnaha dhaqaal u soo marayeen oo ka baqday dhulkaas markaas awalba dee dekedaha way lahay oo meesha boosaaso la yidhaahdo waxay ku wad wada kulahay oo garowey fadhiyeysay oo boosaasaa cid u fadhiday oo dee waxa weye berberay kulahay awood laakiin dhaqaalaha xaggiisa iyo secer bararka iyo hawsha meesha ka jirta iyo waddanka siduuha maalinta wadbaan laadi warbal ka warama waddanki waddanka ama dambeyn baadii marka walaale waxa meesha ka jira waxa influence secer barar waxa ka jira dhaqaale xumo dadkii boosaaso deganaan jiray way ka guudeen waxay u guudeen wataale iyo waqoodi iyo muqdisho hadda raggii ganacsatada waaweyn anugu aan aqaan in badan oo ka mid ah waxay joogaan muqdisho ay joogaan war maxaa yeele waa kasoo guray waddanka waa baabaay baabaana waxa ugu wacan ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii markii laga tegey oo dacwadii iyo ilaahay diintiisa ummadda in loo sheego laga tegey ayaa ummaddii baabaaday wax xumaanta ka sheegay kareebaya male wax walaag falaya male marka waxa weeyaan ummaddii dhaqaale xumahaas ku dhacday baabaas ha ku dhacday waddankana wuxuu qarka u saaran yahay inuu ibaabo haddii aanay sabo qabanin oo ilaahay subxaanahu watacaala aanay u noqonin awalba waynu duulaysa oo macnaha luga badan boosaaso kuma taagno dhibaatadaasna waxa u keenay boosaaso ilaahay diintiisii markaa u dhiri u garabdiibiyeen oo ay ka tageen oo macaasidii siladii iyo xumaantii iyo khamradii adadekada agteeda soonahaasoo dhan amxaalaa degan oo magaranka xabashiga amxaalo ayaa degan khamraday sameeyaan inadu waxay noqotay mid macnaa banaanka taalay awalba waan ku ogeyn waxyaabo badan laakiin way kasii dar oo haddii markii awal ay jireen dad wuu u taagan war ummadda khayrka u sheega waa la waayay culimadii boosaasaan weydiina maalinta wato warbal ka warama waxa weye waa ebel baali ebel macaasida iyo waxa waddanka ka jira macnaha ilaahay subxaanahu watacaala gaashada iyo secer bararka iyo baqdinta iyo ciidamada tan waa wax ummaddu ay galabsatay ilaahayna subxaanahu watacaala waxa weeyaan ina allaha laa yuqayimu maa biqowmin xataa yuqayimu maa bianfusi dadkaa boosaaso waxa weeyaan inay ilaahay u noqdaan waa tahay baaqa waan usoo laabanaynaa inta aanan siin sheekh jaamac arrinta hadda taagan waxaa ka hadlay cabdixakiin axmed maxamed dhoobo daareed gudoomiyihii ee xilka laga qaaday ee baarlamaanka waxaana uu eedda dusha ka saaray siciid cabdulaahi deni isagoo dhanka kala qiray in ciidamadana ee maraykan uu dhistay oo maraykanku uu leeyahay afar ciidan ayaan ku ogaa anigu dastuurka puntland afartaa ciidan markaan u sheego shacabka puntland ama ummadda soomaaliyeed waxay kala yihiin kow waa ciidamada daraawiishta iyo ciidamada booliska iyo ciidamada asluubta iyo ciidamada nabad sugidda afartaas ayaa ku qoran dastuurka puntland waxaad moodaa marka afartaasi ku qoran tahay dastuurka puntland dee inay macquul noqonayso ama ay suurtagal noqonayso madaxweynuhu inaanu afartaa wixii ka baxsan inaanu awood u lahayn sidaa darteed anugu waxaan aaminsanahay horena u aaminsanaa inay shaqa ahaan hoos tagaan maamulka iyo madaxda markaad joogta shaqada hadday isku fahmaan waa okay well and good hadday isku fahmi waayaanna inay yihiin waxaan isqusayn oo kala madax bannaa eg khaladaadku meeshuu ka jirana waan kuu sheegayaa waa dadkan madaxda sheeganaya ama dadka eliidka puntland sheeganaya waa la ogaa ciidankan wuu jiraa iyadoo kaasi jiro ayaa mid kale la sameeyey oo la yidhaahdo ciidanka dmbsa okay kuma jira dastuurka laakiin mas-uuliyadii maamul ahaan cid kale maamusho waa wax jira wasiirka amniga oo hadlay ninba wuxuu iska hadlay inay gare waxaasweydiina wasiirka amnigu sheeganayaa hore ma u xukumay ciidankan ilaa isagaa u qaabilsan xukuumaddii wadda saas isweydiinta xeradooda xataa ma geli karin xataa xeradooda ma geli karin marka cid aanad ciidan aanad xeradiisa geli karin oo aanad wax mas-uuliya adigoo wasiirka amniga sheeganaya wax mas-uuliyada aanad ku lahayn inaad tidhaahdo aad xilbaa u wareejinaya oo weliba hanjabaad ku dartid oo weliba aad tidhaahdid xilku waa meerto adigoo ku cadhooday oo ciidan ku urursaday oo dowladdii ka horreysay dowladda kula diriday guddoomiye gobol oo lagaa bedelay waxaasoo dhammi waxaad moodaa waxuun ku salaysan aragtiyar oo kooban oo cidhiiri ah oo aan waasac ahayn oo ama bacsi ama cid ah ama iska dhaadhicin cid qancin ah laakiin aan waafaqsanayn dastuur dadnimo waddaniyad deganaansho iyo xasilooni in dalka laga rabo midna aan waafaqsanayn waxaan marka federalism waan aaminsanahay arg marka waxaan aaminsanahay anu marka ama federalismka in la wada qaato udkhulu fi silmi kaafa ama in yee la go-o la yidhahdo shugub kama lihin laakiin waxaaya waa riwaayad waa tahay kaasi wuxuu ahaa cabdixakiin axmed maxamed dhooba daareed sheekh jaamac cabdixakiin marka laga yimaado eedeymaha uu u jeediyey deni waxaa hadalkiisa ku jiray in uu yidhi federalismka waa xalka ee in la wada ilaaliyo waxaana uu u deliishaday aayadda qur-aanka ee ah yaa ayuha aladiina aamanu idkhuluu fi silmi kaafatan sax miyaa tafsiirkaas inna lilahi waina ilayhi raajicuun waxaa la yaab la weeye jahliga qofka insaanka maanta saamsaganayn heer kaa gaaro wax la yaab la weeye aayaddu macnaha ay ka hadashay waxa weeye udkhuluu fi silmi kaafa dadkiina muslimka ah uu idinku wada jiro oo dhan tacaaliinta islaamka iyadoo idil qaatay iyo awaamirta ilaahay qaatay xaggee bay kasoo geli kartaa maraykan baa dalka lehe qayb ha laga siiyo oo ciidan ha ku yeesho xaggee bay kasoo geli kartaa maxaa isaga jira war idinkoo dhammaystiran haddaad tihiin dalka dadka islaamka ah taasna waxay ku imaan kartaa munkarka in la iska reebo oo aynu isku kelimo noqono oo macruufka isfarno idinkoo wada jira shareecada ilaahay iyo awaamirtiisa dhammaanteed idinkoo qaar ka tigeen kulligiin kulligeed wada qaata isaga laakiin wuxuu yidhi dhammaantiin federalismka qaata federalismu maxaaba tahayba maxaa xaggees meeshaan kasoo gaaraa federalism sow ma aha dalkaan inta la kala jirjaro cadowga in loo kala ankalo oo cadowga siduu rabo ka yeelo oo khilaaf iyo laga dhex oogo xuduudo beena oo iyagu islaayaan oo qaabkii lagu tamsiixin lahaa lagu baabiin lahaa dalka un soo maha ma wax kale maxaa hadda imaaraad ka jira qaybta wax soo saarta shidaalka soo saarta baa mareynka wax ka daldashaa dadka kalena way ku oman yihiin imaaraadka intooda kale wax weyn lagama siiyo isku cod in codkoodu daciifo oo ay wax wada qabsan oo iyagu isku taagnaadaan baa laga rabaa wax la yidhaahdo federalism iyagaaba qiray hadda mawduucaas dadka in loo nashriyo oo weliba idaacadu ay unashriso waa ila fiicnaan lahay baarlamanka oo ka doodaya mawduucaas markaad aragtid iyagii baa qiraya baarlamanka qiray waxay leeyihiin waxaan anagana ma anfaco wuxuu yahay ma naqaan oo qawaaniintiisa ma naqaan baahi uma qabno dadka iyagu waa isku diin waa isku luqo waa isku deegaan waa wax walba isku yahay dad kala qaybsan maaha dalkayga uma kala qaybsana saan ugu dhaqanno ma naqaan maxaa noo keenay dad baa wato waa naloo dhiibaya maxaan ka sameyna mana diidi kara waa naloo dhiibay dadka noo soo dhiibay inaan iska qabanno mooyaane anagu farmaasiya dhowrka maaragtay jawaasiista kuwaas inaan iska qabanno maahan waxaan qabsan karna male axmed madobaa saa ku hadlay oo waxaan ku hadlayay ninka la yidhaahdo sakiin baa ku hadlay sharafsakiin baa saa ku hadlay oo waxa weye ayadii og waxaan dalka inuu baabinayo bay qaateen oo yidhaahdeen tan yeelna waa naloo direen meelkan dowlada kama jirto laakiin jira maaha di aayad in loo deliishadana meeshaba ka saar أهبل ويني كاسان ديني عقل من الآن وهيد القرآن كأودلي شري بريقا بادل خل وحي يا إمان محاو صوبها لكن إن وايهن مناسبة دهان هدان إغنو وحا صوبتنا إيا دادك مدحضة آه إيا سياسيين تأيو إن أي قرآن كالسي دونان أي أوليكتان واتاد لسعوتي عبد الرحمن باديو إنو يري واعتصموا بحبل الله جميعا إنو كوفا سيري دستوركا ركالو لميدها واد لسعوتي نين كان نوابا كان فدراليزم كدقي إن أدخلوا في السلم كافة محاو صوبها بي كلا تاي محاو صوبها وحوسك علمانيين دين آن ربين أغونا marko sidoo kale aad aan maana wax qoon ay u leeyihiin male iyo wax ay ka rumaysan min la marko waxa ilmaaniye soo timid way oo quraanka ba yiraahdeen waxa ka qaalisan waxa maana wax wada aan maana waan daalada ka kala nimid marka xal weydiiyaa kuwaas waa tahay faana la ku dhaan sheekh usmaan maxamed shire gabagabada ayaan ku dhownahay saciid abdullahi dani oo ka hadlay xisada hadda ka taagan boosaaso waxa uu sheegay inaysan marnaba aqbali karin in wadan kala kala qoqodo oo ciidamo uu kala yeesho oo qof walba siduu doono uu ka yeelo arintaas ma qaadanayno ayuu yiri maxaad ka oranaysaa sheekh usmaan iyadoo la yiri dalkana federalism ayaa ka jira federalismka ninka hadda ku hadlay abdulxakiin dowlad gaareed anigu waa macruuf baan u lahayn abdulxakiin iyo abdulxakiin dowlad gaareed wuxuu ahaa nin wadaaga wuxuu ahaa nin ittixaada markii dambe ee islaam waqtiga la noqdeen anigu nin jeelo ogtahay goobtu noqday baarlamaanka mar la xiraa saalay laga sheegay waxa laga dhigay gudoomiyaha baarlamaanka dalka islaamka ah ilaahay diintiisa lagu ogaa waa go'aan saxaafka ah oo dalkaasi u biyo suurtay baa u biyo suurtay diintooda ee islaam oo ay dalaan maamuluhu da'ah oo dawaaqil ah ilaahay kitaabkiisa ay ka tagaan waa ay taagan yihiin booskii balxam ibnu baacuura ilaahayna qur-aanka ninka uu kaga waramay marka diin lama dhowrayaan waa weeyaan waa waadadkana diinta iyo hadallada iyo aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nabigeena kuuban calayhi salaatu wasalaam meel aan munaasab ku ahayn oo aan lahayn bay waadadkana waan federaalista marka la yihaahdo marka uu leeyahay isaguna hadda farmaato oo leh fadal albaani ah dowladda guud ayaa nahay aanu ka hadal qaadanay oo uu diiday inuu ka hadal qaato waa weeye dalkuna federaalista waa leh federaalista ay ku sheegeen isaguna uu leeyahay ma ogolaanayno in maaragtay laba imaamaama intaa ku ciidan waxa weeyaan marka hawsa waa usul u bilaabay camal khaalisoodii soo kaal camal qaadan waa farmaas haddaanu ka camal qaadanay macnaha waxa ma amray macnaha waxa sheegay inaan mees waxba jirin markuu hadalka la hadalkiisa daacad maha laakiin wuu dalalkana kursiga uu haysto awalba ayuu ku dhanaysanaya wuxuu leeyahay kursigii waa lagugu soo diiyey marka waxa weeyaan wuu adeegsan karo noocka ku adeegsan karo dhaqaale iyo hadal uu dalka ku qanciyo oo yihaahdo midnimada yari iyo buddaannimada yari uu maamulka yari waa kala goynayo laba iman marnaba ma arki karo waa wax uu ku dhansado kursigii karo inuu ku ilaasado waxaan la leeyahay ilaahay baana isku darayo xaqii baadilkii meesha awalba yaalay laba baadil ku hersiisa xaqii ku xilirbaan marka baadilkii meesha yaalay ilaahay isku daray baadilkii baa ku wada qarxay dan iyo kan kaleba diyaano labaduba iskuma laamaan labada ninba waxa weeyaan ilaahay ummadan awalba uma janayn waxay u janinayeen caloosooda sidaa sheekh uu sheegay weyla waxaanu leeyahay ciidan labaad ma ogolaanayna waabeentii wuxuu macnaha ciidankiisii ilaahay baa isku jiray oo isku qarsiyeen oo maaragtay baadilkii iyo dulmigii ay ku heshiiyeen baa ilaahay maaragtay dhexdooda qarax u ka sameeyey wayna quusii soconasaayo ilaahi subxaanahu watacaala ilaa loo noqdo waxa weeyaan waddanku la degi maayo isimala wax ka qaban kari maayaan waxa xalku uu yahay in ilaahay kitaabkiisa loo noqdo sheekh cusmaan haddaan kaa dhexgalo waxaad ku celcelisay in ciidanka ee maraykanka uu tababaray ay yihiin ashahaada la dirar kuwa kale ka waran iyagu ma ka fiican yihiin maya maya ashahaada la dirar kuwan weyihiin kuwa kale waa ashahaada la dirar ee labadu waxay ku kala duwanaayeen kuwana waa waxay leeyihin anagu maraykan baan ka amar qaadanaa marka inta badanna hadkood iyo taagakooda wuxuu ahaa dadka muslimiinta ama culimada ama muuqata ay meel gaana la tagaan kuwa kanna maalin walbaba dadka xilisiyan oo hadda saliga boosaaso oo kale dadka muslimiinta waa layska ururiyaa waliba dadkanna hadda dinata inta dadka kala saaraan ay ku sameeyaan waxa la kala sifutanka macnaha kala saar dadkan hadda u dhisay koonfurta oo kale moogtaag walaala waxa weeyaan maalin walba waa sheerasi ka bixi kuwan kalaba saxabila dadka qaadani intaasoo kun oo dollar marka waxba isma daamaan labadooduba ilaahay kitaabkiisa ayay la dirinayaan kuwan kuwa asaala dirin maa labaduba asaala dirin ee waxay noqon karaan asaala dirinimadooda ayaa waatahay gabagabadii ayaan soo gaarnay sheekh jaamac cabdisalaam xaggaaga dabcan waxaanu kasoo hadalnay waxa ka jira puntland xiisada ka dhex taagan ciidanka deni uu hogaamiyo iyo kuwa b s f ta ee maraykanka uu tababartay dabcan waxaad ka hadasheen in waddanka culaysyo iyo sicir barar iyo jiilaal ama abaar ay ka jirto saameynta shisheeyaha uu ku leeyahay iyo khayraadka boobka xalka muxuu yahay maxaad ugu baaqaysaan bulshada ku dhaqan goboladaasi waqooyi bari baarakallahu fiik xalka iyo baaqa intaana gaarin laba qodob baan rabaa inuu wax yar kaga noqdo si waxa weeye waa dhinaca dowrka ictisaam oo hadda sheekh uu ka shanqariyay nimankaas meesha ay runtii ay marayaan waxaan ka sheekeynaynay ciidanku sida u liito oo shaadal dirir u yahay oo maanta ma arkaysaa dalka khayraadkiisan la baxayaay iwaardiye boqol dollar aan ku siinayahay ama diintaada baabi'i oo iisoo xirxiray wixii ku dhaqmaaya ama wixii dhaqan gelinaya maaragta anashahaaga qabe damiirkooda dadka uu saa yahay oo aanu nihi waa kodhomkii uu sheegay waxaa ka yaab badan dadka culum baan nahay oo aqoonyahan baan nahay oo siyaasiyiin baan nahay dhahaya oo soo rashaxaya doortay asad diyaano oo nimankaas ninka abuuray ah oo madaxda u ah faiiskii shaadala dirig bay waxay yihahen waxaan rabnaa inuu noqdo madaxweynaha dalka nafaqafiyan baa nahay leeyihin horumar baa rabnaa leeyihin ummaddeena gaarsiin arrintaaski waa arrin fajicisaa soomaa taayo waxyaala ka cajab badan arrinta labaad oan rabo inaan ku noqdo waxa weeye masalada federalism federaal waxay yihahda horta dalka maka jiraa wey dowladaha federaalka waxaa ka dhexeeya ciidanka hadda puntland iyo farmaajo ma ciidan baa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya siyaasada dibadda farmaajo markiisi soo qaraabtaa deni iyo gaarkood ay u qaraabtaan oo meeshay rabaan u baxaan oo ay wax kasoo dan guudnayna uma baxe iyo siyaasad guutoone waa qaraabas nimba markiisi soo qaraabtaan oo yihahda ummaddan madax waaye waxaa laigu dhiibo si uu maaragta seelka ugu shubo marka siyaasadii dibadda ma midaysna maxaanku yihahda ciidanka ma midaysna lacagtu ma midaysna dowladda federaalka ah oo isku xiraysa xaggee bay joogta ma kala amar qaataan oo waa kana midba midba yur leh marka wax federaal la yidhaahdo oo dalka jiray wax dowlada midnaba ma jirto xalku waxa weeye hadda ay weydiisay waxaasoo dhan inta layska ilqeeya wax jira maehe wahmiga soomaaliya ay ku nooshahay iyo beenta iyo khayaaliga loo aqaanay ayaga aftooda ka qarteebana ninka la yidhahdo markii la magacaabay yiri dowladtiisii aad marra u dameysay waa runtiis dowlad ka dameysay ma jirto marka waxaas intay ilqeeyaan khayaaliga oo beenta in ay dadka ay u jeedaan diintii ilaahay iyo dalkiina difaacayaan dalkiina difaacayaan diintiina difaacayaan garab istaageen oo xorriyad iyo aakhiradood adduunka oo dhan haddii laynaga qabsado oon weyno oo aan jahanamo kala baxna jahanada helno waxba nagama maqnee caqligood iyo dandirkood intay dib ugu noqdaan iska dhaafeen waxaana wixii isimka sheeganaya iyo caqliga iyo odaynimada iyo mas-uul ilaahay ummadda waxba ka wejin doonaayo waxaan ay daba socdaan oo shilimaadka jeebkooda ku dhacaya shilimaadkood jeebkooda ku dhacaya ay u xilanayaan intay iska ilqayaan iska daayaan a garab istaageen jihaadka socda iyo ummadda diinta iyo dalka difaacaysa garab istaageen intaasaan ugu nasaxaynaa dalka iyo dadka ilaahay inay ku xirmaan sida sheekhuba u sheegayay sidaasa keliya xal ku jira xal kale oo jiraan waya jazaaka allahu khayran xaggaaga sheekh cusmaan maxamed shire adiga ayaa noo soo xiraya waa maxay dardaaranka aada u jeedinayso bulshada ku dhaqan ee puntland bulshada ku dhaqan puntland waxaan usoo jeedinayaa inay ilaahay usoobad keenaan oo ilaahay u noqdaan mutaki waxaan ogaali mar inay haantisay hooyada ummadda oo ummaddoodan ilaa maaragtay etoobiya cid walba waxa weye meel soo dhaweysaa lagu wada dhaqnaa oo lagu noolaa oo magaan lagu dargay wixii maanta male waxa weye waa eberkeeda xabasi oo amxaara oo macaasi iyo khamro ku haysta oo dhilooyin salaamiid waa dhahaysaa waxa noo uwyaala marka dadka muslimiinta shacabka waxaan ugu nasiixanayaa inay ilaahay u tobarteenaan oo culayska iyo muslimiinta wadanka baabi'inaya ay iska qabtaan. Haddaanay awood u lahayn inay iyagu ilaahay u noqdaan oo u tobad keenaan, walamru bilmacruuf walnahyi can lmunkar ay sameeyaan, ummadda wanaagga ay falaan, dhammaanta ay ka reebaan macaasida iyo dhammaanta waxa ilaahay lagu caloonayo oo dhaqaalaxumada iyo gaajada iyo cabsida iyo ilaahay lagu keenayo wa ilaahay diintiisiyo ilaahayna qur-aan kariimka waka kuyi waman carada can dikri fain allahu maciishata danka wanacfudahu yowma alqiyaamati acmaa. Nolosha ciidigaaga alla uu tilmaamay ayaa ay dadku haystaan maanta ay dareemayaan, runtii waad naxaysaa. Waxa weye markaa waxaan idin leeyahay dadweynaha ku dhaqan ee gobolada Puntland, wallaahi u tobadkeena, wallaahi u noqda mujaahidiinta u taagan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada inay hegeliyaan sharcada ilaahay ay xukumaan, cadowga iyo jaalada la dagaalaan, jihaadkana inaad sidaa sheekhu uu sheegay weeyaan inaad taageertaan. Oo maaragtay mujaahidiintu way idin dowli idinkama foga boosaasa busheeday jooga. Waxa weye inaad garab u noqotaan oo aad u hiirisaan oo xagad garab istaagtaan. haddaad ilaahay qur-aan kariimka wuxuu ku yihi yaa ayuha aladiina aamanu irtanfur llaha yansurkum wayhabid aqdaamakum, dadka muminiinta haddaad ilaahay u gargaartaa ilaahay idin gargaaray. reer boosaaso reer buntland oo dhan waxaan ugu nasiixinay inay ilaahay u gargaaraan, ilaahayna inaad ka cabsataan. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka hadiiradda Jimcaha oo toddobaadkan aan ku lafagurnay xiisadda ka dhex taagan maamulka Puntland gudihiisa, waxaana nagala qayb galay Sheikh Jaamac Cabdisalaam iyo Sheikh Cusmaan Maxamed Shire. Tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. أيها المسلمون أيها